sometimes. I'm so addicted. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Chiar și vara. Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Yo, hello, hello, party people! Salutare, salutare! De astăzi avem Summer Sound la Kiss FM. Începe oficial partiurile de vară de astăzi, cu două săptămâni înainte de a ne muta la mare. Avem grila specială de vară, Summer Sounds la Kiss FM. Avem Kiss Kiss Remix. Am putea să-i spunem deja Summer Kiss Kiss Remix? Încă nu, nu? Da, sau ne gândim așa, nu știu. Am putea să-i spunem, dar o să fie mai bine la mare când ne vom muta acolo pe 1 iulie. Putem să-i spunem de pe acum Summer Kiss Kiss in the Mix. Cu DJ Jack și Olix împreună cu voi începem o nouă săptămână. Așteptăm dedichisurile voastre ca de obicei. 0722 20 60 20. Și facebook.com/KissFM România. O grămadă de piese mixate până la ora 10, ca în fiecare seară, 3 ore petrecem. Începem cu 4 piese foarte, foarte tari. Kobe Peret, Some Love, Raluca, Out of Your Business, Jeremiah, Down on Me și Smiley, piesă nouă, Dream Girl și un super remix. Săptămână faină să aveți cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss. Come on, come on, come on. Gam kshe'at bocha, at kol kach yafa. Come on, yesh bach neshama, gam kshe'at zmecha. Come on, come on, yesh baneshama. גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. can't deal your love. Right. doing behind my back. And you say you're in love with me. But I know that you're lying to me. And you say you're in love with me. But I know that you're lying to me. Este un mix foarte tare, cea mai nouă piesă Smiley, Dream Girl și un super remix la Kiss Kiss in the Mix. Avem o dedicație 0722206020, sunt foarte, foarte multe deja, în 16 minute s-au umplut inbox-ul. Ca de obicei, ca de obicei, hai să vedem. Kiss FM, bună seara, aș dori și eu un drichis pentru colegul meu, Dan. Cu mesajul, hai mai repede că te așteaptă Larisa. Ok. Sunt în mașină și ascult Kiss FM, music simulez la conducere, că nu pot, am doar 15 ani, oricum muzica e de calitate. Ah, ce frumos! Oricum, dacă ne zici tu, așa este, să știi, multă baftă. Aș dori și eu o melodie pentru viitoarea mea logonică, Alexandra din Brăila. Cu mesajul abia aștept să ne logodim. Să închidem gura dușmanilor Costel din Tulcea. Domnul Costel, dar ce dușman să aveți voi așa, tineri, la început de carieră, nu? Există întotdeauna. Da, de la Florin pentru Florin din Alexandria, vreau goodbye de la Fly Project și... Hai să vedem. Salutare vouă și chisămanilor, emisiunea o dedic surorii mele și viitorului meu cumnat, pupici, de la Miha! Michel și Randy, Only You! Aisa vine cu Sweet Embrace! Și Nica Marela cu Mike Diamond, Scalia! DJ Anc și Olis cu voi la Kiss Kiss in a Mix. Avem invitați, ne întâlnim cu ei în vreo 20 de minute aici la Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. What's a better feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. down. Thank you. prima piesă, debutul proiectului numit Mamacita. Love Session se cheamă piesa. Avem, începând din această săptămână, un nou concurs care se desfășoară la Kiss Kiss Remix, doar la Kiss Kiss Remix, mai exact un concurs Tuborg. Cine spunea că party-urile, seara de seară și super distracția nu înseamnă și o meserie adevărată, nu? Uite, Tuborg caută tânăr sau tânără pentru un job de invidiat, party manager. Intră pe tuborg.ro și te scrie acolo, găsești toate detaliile. Îți creezi un profil și demonstrezi acolo că poți fi candidatul ideal pentru jobul de party manager. Puțin mai acolo să avem și un concurs, ziceam, Tuborg la Kiss Kiss in the Mix. Avem depus la bătaie un MP3 player și un six-pack dintre cei pe care îi sunăm în timpul acestei perioade de concurs. Da, în timpul campaniei, prin tragere la sorți, avem un premiu foarte șmecher la finalul campaniei, un iPhone 4. Bun, așadar, ora viitoare, doi dintre cei care s-au înscris în campania Party Manager, Party Manager, da, de pe site-ul tubor.ro, vor fi sunați de către noi, așa încât repede, repede intrați și vă scrieți. Pauză scurtă acum și ne întoarcem repede cu mixul și cu invitații de cu astăzi. Cu invitații, Băr Bibescu și Cabron sunt alături de noi, plus, o să aflați cine. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Kiss Kiss in a Mix live pe Boier Bibescu. Hello, hello. Salut, salut, salut. Hello. Pe Cabron. Hello, salut. Și alături de ei, surpriză, Mr. Alex. Salut, salut, salut, salut, salut, ha, ha, ha, salut. Production in the house. Mai Smiley lipsea și bine, Smiley plus. O să vedeți că e și el cu noi, nu? E și el cu noi, e undeva. Și el cu noi. Sigur, e undeva pe aici prin radio. Ce faceți voi? Cum sunteți? De unde veniți? Bine, venim de la studio, muncim foarte mult, ne pregătim și Alex Velea are ceva nebun, dar... Are un single... Las că n-am venit să vorbim despre mine. Alex doar a venit în vizită cu băieții. Am venit în vizită. Noi știam drumul. Noi am venit cu Dan Spătaru și cu Show TV. Aha, hai să ziceți... Care e povestea piesei cu Dan Spătaru? Cum a venit ideea? Da, Dan Spătaru este hit. Dan Spătaru este hit, da. Dan Spătaru are așa oarecum o idee. Eram într-o seară în mașină cu Alex Velea și cu Don Baxter și ascultam piesa Michael Jackson Is Not Dead. Și ne-a venit și nouă idee. Am zis, hai să facem și noi cu un artist de la noi foarte cunoscut și consacrat vechi. Și ne-am gândit la Dan Spătaru, că el e cu cearcăne ca noi și n-am ce să facem. E vremea ta. Da, e după vremea mea cum ar veni. Și am făcut piesa asta, Dan Spătaru n-a murit. Și Smiley a zis, bă, piesa asta este hit. Da, piesa asta e hit. Dan Spătaru n-a murit. Smiley și... e cu vocea sau... Nu, Don Baxter este Don Baxter, cu vocea, da. S-a gândit mult oricum la el a spus treaba asta. A tras de multe ori, a durat vreo oră înregistrare. O oră pentru două, trei cuvinte. Dar chiar, pe bune, seama, versuri în toată regula. Versuri, da, multe, tot. Versuri bogate, duse la UCMR, apar la lyrics, da, da, da. La textier, nu? Tot, tot, absolut tot. Și sample-ul a fost plătit. Da, tot am e ok. Am cerut drepturile, absolut tot e ok. A, frumos, frumos, ok. Foarte, da, bine. Ok, noi știm foarte bine piesa, o să-i dăm acum din nou play. O pune și în cluburi, la petreceri, prinde foarte, foarte bine. Da, în momentul, da, în care, da, tai muzica, tot clubul cântă. Piesa, da, asta este hit, Dan Spătaru n-a murit, rupe. Și dans, dans, dans. Exact. Da, da. După care o să vorbim de Cabron și piesa lui nouă pe care o lansează în premieră astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Ne facem repede. Yo! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Asta așteptam foarte bine. Yeah. Asta este hit. Dan Spătaru n-a murit. Piesa asta este hit. Dan Spătaru n-a murit. Dans, dans, dans, dans. Dan Spătaru n-a murit. Dans, dans, dans, dans. Dan Spătaru n-a murit. Dans, dans, dans, dans. Dan Spătaru n-a murit. Piesa asta este hit. Dan Spătaru n-a murit. Dans, dans, dans, dans. Dan Spătaru n-a murit. Dans, dans, dans, dans. Dan Spătaru n-a murit. Dans, dans, dans, dans. Dan Spătaru n-a murit. Piesa asta este hit. Dan Spătaru n-a murit. Asta este hit. Dan Spătaru n-a murit. Piesa asta este hit. Dan Spătaru n-a murit. Dan, dan, dan, dan. Dan Spătaru n-a murit. Dan, dan, dan, dan. Dan Spătaru n-a murit. Dan, dan, dan, dan. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Piesa asta este hit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Dan Spătaru n-a murit. Piesa asta este hit. Piesa asta este hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit. Piesa asta este hit. Dan Spătaru n-a murit. spătarul n-a murit. Dans, dans, dans, dans, dans, spătarul n-a murit. Dans, dans, dans, dans, dans, spătarul n-a murit. Dans, dans, dans, dans. Asta e șmecheria maximă, dans, dans, dans, dans. Asta e cadru frumos. Voi privesc un versus Don Buster, dans spătarul. Am văzut și videoclipul pe YouTube. Are deja 160.000 de view-uri. 160.000 de view-uri. Foarte tare. În... un clip filmat în București, dar da. Cred că a fost super Caterinca la filmări. Da. Foarte Caterinca a fost și vreau să zic că toți care au apărut în clip, gen Garcia și mai e un actor pe acolo prin clip, i-am găsit pe stradă, pur și simplu. V-ați întâlnit cu ei în centru vechi? Da, am întâlnit cu ei în centru vechi. Hai să filmez, nici nu știa că filmează pentru clip, l-am sunat, zic. Vezi că apare videoclip, nu e problemă. Foarte tare. Oricum, ne mulțumim foarte mult că au apărut în clipul ăsta. Da, sună foarte bine piesa, rupere, videoclipul Caterinca, așa cum trebuie să fie un proiect de genul ăsta. Da, există o versiune a clipului. A, așa, stai așa. De Boero. Am făcut Alex, trageți microfonul spre tine. Stai să-mi trag microfonul, mi-am tras microfonul. Așa, deci, reluăm, nu? Mai există o versiune a clipului făcută chiar de Boero. Pe iPhone, care m-am distrat pur și simplu. O să vi-l aducem o dată să-l vedeți. La mare și... Îl postăm la voi. Okay. Bine, mai urban, mult mai urban. Am înțeles. Da. Eu tot am înțeles ce făcea Don Baxter la metro. Pe cine căuta acolo la stația de metro? L-am întrebat și eu, dar nici ziua de azi nu mi-a răspuns. O să ne răspundă, dar la clipul următor. O să vedeți, o poveste. O să ne gândim să inventăm una. Super tare. Ok, hai să vorbim despre noul single Cabron. E cel mai tare, ca o paranteză, așa am zis. Show TV se cheamă. Există și Boier Bibescu remix. S-a făcut deja. Boierul nu doarme, mă, băieți. Nu, stai, e tot pachetul gata. Este că joi am lansat și remixul la Puia, a semnat bine toate remixurile, dar foarte tare. L-ați lansat. O să fie peste tot oricum într-un. Hai să zine, Cabron, zine despre piesă. Show TV se cheamă piesa. Mă rog, e vorba despre băieții ăștia pe care îi vedem noi după 12 noapte așa pe străzi. O să vedeți clipul mai bine că îl filmez acum, chiar în weekendul ăsta. Ok, piesa o să vorbesc de la sine și clipul apoi, cum zici tu. Hai să o auzim în premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix. Show TV. Show TV. Yeah. Nou single, yeah. Cabron. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Aici e România, sunt nu e Florida. Degeaba o ardem ca ăia că pierdem partida. Nu avem Bentley, dar avem Dick Tailoganul, care de impuls volanul trezește-n tine golanul. Oh, n-o să se facă grips curând în România. Până una alta, hai să ne gândim cum ne plătim chiria. G-A-B-R-O-N aici din 99 și se tot gândește să nimerească 6 din 49. Vamos a la playa, nu Miami, mamaia. Tu râzi de mașina mea, dar și răcești dacă începe ploaia. Hai să fim realiști, totul e Show TV. Care vedete, care gangster, care limuzine. E Show TV, totul e Show TV. E Show TV, totul e Show TV. Care vedete, care gangster, care limuzine. Care vedete, care gangster, care limuzine. Show TV, totul e Show TV. E Show TV, totul e Show TV. Care vedete, care gangster, care limuzine. Care vedete, care gangster, care limuzine. La vânătoare mai rar, de azi mă fac pescar. Ce treabă mai are friptura, frate, dacă n-are caviar? N-am înțeles pe la emisiuni de ce disperă. Unii că au bani și n-au loc niște în garsonieră. Tu, gangster rău, cu medalionul tău și cu biletul de metrou. De faimă și nume e nebunită țara. Știu băieți care i-ar lua în balon pe Solcan și Zara. Stai chill cu filmele tale din Brooklyn. Aici e România, bro, nu-i loc de bling-bling. Și știu ce zic și de nu înțelegi ce zic. Mai dă un play la piesa asta și setează pe repeat. Vamos a la playa, nu Miami, mamaia. Tu râzi de mașina mea, dar și răcești dacă începe ploaia. Hai să fim realiști, totul e Show TV. Care vedete, care gangster, care limuzine. E Show TV, totul e Show TV. E Show TV, totul e Show TV. Mașina mea, dar și răcești dacă începe ploaia. Hai să fim realiști, totul e Show TV. Care vedete, care gangster, care limuzine. E Show TV, totul e Show TV. E Show TV, totul e Show TV. Care vedete, mai nouă piesă Cabron și OTV live la Kiss Kiss in the Mix, invitat în studio împreună cu Băieți Dibescu și cu Alex Vela. Hello again. Yeah. Salutare, băieți. Salut, salut. Sună foarte bine, bafă maximă cu piesa. Hala, hala. Chiar sună, chiar rămâne în cap, chiar. Doamne nebune, cel mai fresh. Da, păi e produsă la ha-ha-ha, normal. Evident. Ok, haideți pe final date de contact pentru fani, Facebook, Twitter și site-uri. Stai, înainte de date de contact, trebuie să spunem, am pus acum câteva secunde pe Facebook-ul Kiss FM un filmuleț pe care l-a făcut băieții înainte să vină, să vină la noi la studio. Și o să mai facem unul și când plecăm. Okay. Cică filmulețul de venire și ăla de plecare, foarte tare. Chiar mai facem, dar nu e catering. Bată mațină cu piesa, haideți cu datele de contact. Cum vă găsește lumea și unde? Pe mine mă găsiți pe strada la apartamentul, dacă e vorbim mai Facebook. Intrați pe Facebook, Alex Velea, Boier Bibescu, Cabron. Cabron România. Cabron chiar. România, Cabron omul. Boier Bibescu și Alex Velea. Și Cabron trebuie să spunem foarte activ pe Twitter, acolo am văzut. Într-un, da, vezi că ți-am dat follow și nu mi-ai dat. Trebuie să mă uit imediat. Ok, succes cu piesele, baftă mare mai departe. Vă mulțumim frumos, băieți. Mulțumim, mulțumim. Și salut, să ne vedem la mare, clar. Cu siguranță, ne vedem la Summer Kiss. De fapt, o să ne vedem peste o săptămână, două, las că vedeți voi. Bun, bun, bun. Și nu uitați că Dan Spătarul n-a murit. Dan Spătarul n-a murit. Dar totuși piesa lui e hit. Ok, succes, baftă, ceau, baba. Salut, ceau. Facem o pauză scurtă și ne întoarcem repede cu încă două ore de mix la Kiss, Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Go, go, go. Kiss FM is back. You know now. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Yo, hello, hello, party people! Intrăm la două ore de mix la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Salutare, salutare încă o dată! Ne ocupăm și de Facebook în câteva minute de derichisurile de acolo. O să dăm startul. Uite, o să dăm în câteva clipe startul derichisurilor pe Facebook. Așa încât intrați acolo să fie cât mai scurte, cât mai haioase și fără să vă repetați. Le citim în vreo 10 minute. Facebook.com/KissFM România. Play in win, ya, baby! Avem Pitbull, Neo și Afrojack împreună cu Nair. Give me everything, o super piesă și... Eric vine cu Ludacris. Cu o piesă foarte tare. Tonight I'm loving you. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I don't wanna lose you. I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world.

in a mix, o piesă foarte tare, Eric și Ludacris, Tonight I'm Loving You, dar varianta aceea, clean, varianta normală. Nu, la radio nu, nu putem pune astfel de... Da, nu putem să punem varianta dirty, pentru că este așa mai pentru miezul nopții. Bun, fiți atenți așa, avem facebook.com/kissfmromania, DJ Ang a făcut o postare pentru dedichisuri, dar până la dedichisuri avem un domn, Cosmin din Al, știe toată lumea de pe Facebook. Zice... Să ne fie rușine pentru cântecul Băiul Bibescu și Don Baxter, Transpătarul N-a murit, piesa asta este hit. Este bătaie de joc pentru un cântăreț. Da, da. Nu văd unde e nebunia și trebuie să înțelegem cuvintele, da, care se mesajul din spatele cuvintelor. Adică, bine că americanii pot cânta Michael Jackson is not dead, dar noi nu putem cânta Transpătarul N-a murit. Este în inimile noastre, mi se pare o piesă, am putea spune chiar un omagiu, nu? Sigur că da. Deci să lăsăm exagerările, domnul Cosmin. Să ne revenim, apă rece pe față, da? Și asta pentru toți cei care contestă piesa asta, da. Chiar mi se pare o piesă foarte tare. Andrei zice așa, din partea lui Prodan, în Cluj, un dedichis pentru Edițu, pentru că este cel mai bun, și pentru Luiza, să-mi dea un mesaj dacă aud acest dedichis, vă mulțumesc. Milan, Alexia, neața băieții, să fie pentru voi și pentru toți chisomanii prezenți, mersi, vă salut de la Bacău, ca de obicei. DJ Raul, mai tași mei Cosmine, că mă tâmpesc. Alex, Alexuca, un dedichis pentru mama, pentru cei de la Tracklist, pe care îi felicit și mai ales pentru voi copici. Cosmin Lița, aș vrea și un dedichis pentru toți colegii mei din clasa 8-a B, școala Ion Crangă, Iași, vă pup pe toți. Denis, aș dori și eu, dacă se poate, 9mm de la Emil Azaria și F. Charm, pentru Raluca din Cluj. Hai, profa! Cristian, vreau un dedichis pentru mama mea cu piesa Hotel DJ Project, Kiss FM Leo, toți Kiss mai de pe Facebook, și pentru Kimbul 4 de pe Wall, se știu ei care, Isabela Maria, hello! Dedichisul pentru voi doi și toți chisomanii. Bravo partidului Kiss FM pentru partiurile din weekend. Vă pup! Am fost la Târgoviște, ne-am întâlnit cu Isabela acolo și sâmbătă în club, când am fost împreună cu Paraziție, și duminică pe plajă la Beach Party acolo. Au mai rămas foarte, foarte multe dedicații la postarea de acum 10 minute, la postarea mea. N-avem cum să le citim pe toate, este imposibil. Încercăm să le citim mai târziu, dacă reușim, pentru că avem un program foarte aglomerat, avem un concurs. Sperăm că v-ați înscris acolo la, în campania Party Manager. Vă povestim în câteva minute despre ce e vorba. Din nou și o să facem și concursul. Laura, No More Tears. Mateo, împreună cu Limur, Champion, și, LLP Edit. Și Fly Project cu Anamoga, Goodbye, că tot ne-ați cerut piesa asta. DJ Ang și Olix cu voi la Kiss Kiss Remix. O să facem și podcastul ceva mai târziu, plus înregistrările partidului. O să vă anunțăm când vor fi disponibile la download. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix. so fine. One day I'll make you mine. So don't bother run, I won't hurt you, girl. I will love you more and more. Oh. Me, I love you more and more. On the bed, on the floor. Pretty little señorita, let's put your music on. Rasta man, I love a man, Miss Taylor original. Let's forget mamacita, you're my new number one, one, one, one, one, one, one, one. Oh no. Special call. I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. Y tú sabes que dijo O să rugăm pe colega noastră, Ana Moga, odată când o prindem la ora asta în emisiune, dacă o prindem prin radio, de fapt, la ora asta, să limite pe Donald, pentru că... adică... Nu, nu? Vocea de Donald e un efect, da, din Cubase, foarte interesant, dar să ne dea și nouă un ID. Donald efect, da? Da, exact. Să ne dea și nouă un ID cu Kiss Kiss in the Mix, nu? E, da. Kiss Kiss in the Mix. Ok. Bun. Au mai rămas mai puțin de două săptămâni până la Summer Kiss! Ne mutăm la mare, undeva pe 1 iulie vom fi acolo, prezenți două luni în Mamaia și în Costinești cu studiourile de pe plajă, studiourile Kiss FM și transmisiile care vor fi 7 zile din 7, începând cu ora 14 și terminând cu ora 18 în fiecare zi. Mai exact, DJ Anx și Olix vor începe 8 săptămâni în Beach Bar! Pentru că atât de mult ne-a plăcut anul trecut în Beach Bar și pentru că am învățat o a doua meserie. da, să vindem bere, sucuri naturale, semințe, ce am mai vândut vara trecută? De toate, șezlonguri, dădeam în, închiriam șezlonguri. Sigur, ieșeam din beach bar, fetele frumoase erau servite de noi, le puneam pernele pe șezlonguri, prosoapele, era frumos, le făceam și un masaj cu cremă. Da, trebuie să spunem așa, 8 săptămâni vom fi la mare, începând cu 1-2 iulie pe acolo, da, până la sfârșitul lunii august vom fi acolo, prezenți în Mamaia și în Costinești. În Costinești? Da, bine. Din Mamaia, de la 2 la 4 în fiecare zi, vor fi transmisii live cu Alice de la Kiss și Dan Fințescu, iar în weekend, în anumite săptămâni, vor fi... Într-o altă perioadă, deci vor face cu schimbul din când în când cele două Andrele, Andreea Berghia și Andreea Remețan. După care transmisiile continuă din Costinești, în fiecare zi de la 4 la 6 după amiaza, DJ Young și Olix la Summer Kiss Kiss in the Mix. De asemenea, o să avem și partidul Kiss FM transmis de la mare, din Mamaia, Costinești, Neptun și cine știe pe unde o să mai fim. Continuăm cu Wet, varianta David Guetta remix pentru Snoop Dogg. O să ne întâlnim și cu DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Și Tiny Tempe cu Eric Turner, Written in the Stars, un super remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss. Are you wet? body but rap but rap but like a young gun body but rap but rap teardrops over the massive attack I only make pentru Tiny Tepper și Eric Turner, Written in a Star. Este un Cory Enemy Extended Club Mix. Mamă, mamă, un remix așa, un pic mai electro. Încheiem chiar acum 42 de minute remix, neîntrerupt de reclame, la Kiss Kiss in a Mix, facem o scurtă pauză. Și ne întoarcem cu Danza, cu Duro! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Yo, back to the mix, back to the party. Dacă v-ați înscris pe site-ul tubor.ro la campania Party Manager, atenție maximă, urmează un super concurs. S-ar putea să vă sunăm imediat și s-ar putea să ne luați MP3 player-ul din această seară sau six pack-ul cu bere Tubor. Un pachet de 6 doze. Atenție maximă, dăm startul! ¿Quién puede? atenție, vine concursul, pregătiți-vă. Kiss Kiss in the Mix. Yo. Dacă ai aplicat pentru Tubor Party Manager pe tubor.ro, fii pe fază. Olic și DJ Young te vor premia cu un MP3 player, un pachet de 6 doze Tubor sau la finalul concursului un iPhone 4. Așa încât am intrat pe site-ul tubor.ro și am găsit acolo o grămadă de oameni cu potențial maxim de Tubor Party Manager. Am găsit-o pe Crina Teodora din nu știu de unde e încă. Asta e numele ei, Crina Teodora din. Așa. A sunat-o, e acum în direct, o să-i punem o întrebare și ei și următoare persoane alese din tubor.ro/candidați. Da, da, da. Vedem. Hello, bună seara, Crina. Bună seara, bună seara, ce faceți? Uite, ne distrăm, mixăm și mai nou un concurs Tubor, foarte interesant. Premiu oameni, mai exact. Da, da, da, da, da. Hai să vedem și a doua persoană aleasă. Îl cheamă Mihai. Are și el niște poze foarte tari de la petreceri in-house, din câte îmi dau eu seama. Îl cheamă Hazmarizuna Mihai. Suzuki Mihai, sau cum? Cum? Alo, bună seara. Bună seara. Cum e numele tău întreg? Hazmatic Mihai. Așa, foarte bun. Și de unde ești tu? De Hârlău. Din Hârlău. Și Crina, de unde? Din București. Din București, am înțeles. Crina din București, nu? Așa. E frumos. Avem o întrebare, aceeași întrebare pentru amândoi. Cel mai haios și mai interesant răspuns primește un MP3 player și celălalt câștigă un six-pack Tuborg. Întrebarea este foarte simplă. Ia. Câte persoane poți invita la un party într-o cameră de cămin? Răspunde Crina prima. Maxim 15. Maxim 15, așa. Și dar Mihai... putem să încăpești mai mult. Maxim 15. Maxim 15. Dar de ce amândoi cu maxim 15? Noi cum ne partajăm aici? Putem să... Stai, de unde v-a venit asta cu maxim 15? A fost la concurs. La întrebări de logică. De pe Tupor. Și? Maxim 15. Cum se calculează asta cu 15? Că nu înțeleg. Adică scoatem patul afară din camera de cămin, frigiderul... Frigiderul lăsăm. E bun asta, ok. Dar tu, Crina, de ce spui că maxim 15, dar și mai mulți? Maxim 15, zice că e mică camera de cămin. Eu nu știu, n-am stat într-o cameră de cămin, dar am colegi care au stat. Am fost și un vizită. Acum sunt și camere de cămin de lux, dacă nu știai, de 4 stele, dar costă mai mult. Și acolo cred că nici nu e un cap 15, în cap mai puțin. Da, ok. Dar de unde se știu astea de lux? Bun, o să spună lumea că suntem misogini, dar îl premiem pe Mihai, nu? Da. A fost cel mai haios răspuns, dar și Crina s-a descurcat foarte, foarte bine. Crinei îi dăm berea. Da. Cine o bei? Okay. Nu știu, probabil cu tata. Da, tata și cu fica. Și lui Mihai o să-i dăm... E combinația foarte bună, nu? Da. Oricum, Crina a văzut că are foarte multe voturi, așa că... Dacă o să câștigi, sau oricum, dacă unul dintre voi va câștiga... Ne vedem la petrecerile Tubor. Ne vedem la petreceri și o să consumați mult mai multă bere acolo. Da, și în mod sigur, la finalul campaniei, adică peste două săptămâni, pune la bătaie un iPhone 4 pentru toți cei care au fost sunați de noi. Baftă maximă și ție, domnul Mihai, felicitări! Bravo! O MP3 player pleacă la Mihai și un 6 Tubor Pack pleacă la Crina din București. Hai, v-am pupat, stați pe fir să dăm datele voastre, da? Ceau, baba! V-am pupat! În fiecare seară ne întâlnim cu concursul tubor.ro/candidați nebunie maximă party manager. Da, înscrieți-vă și voi așadar și puteți să ne luați premiile și de asemenea puteți să câștigați jobul de party manager. Another winner on Kiss FM. Intră și tu pe tubor.ro și fă-ți profil de Tubor Party Manager ca să ai șansa să câștigi zilnic premii la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. I love the summertime. We love the summertime. We love the summertime. Yo, party people, continuăm mixul. Încă una sau două piese dacă încap înainte de ora 9. O să vedem, facem imediat un calcul și vedem exact câte piese ne mai rămân. În principiu am pregătit așa: Deepside DJs, Never Be Alone, și o piesă foarte, foarte, foarte fresh. Dacă încap acum, dacă nu în ora următoare, Ina și Florida, Club Rocker, varianta nouă a piesei Club Rocker, sună foarte, foarte bine. Da, da, da, cu Florida, da, nemaipomenit de bine pe piesa asta. Premier o să fie, fresh la Kiss Kiss in the Mix, după Deep Side DJs. DJ Anxionix cu voi, o să citim, cred că după fix, după ora 9 și dedichisurile venite de la voi la 0722 20 60 20. De asemenea, ne ocupăm și de facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Keep you baby, let's party, get away. I wanna break your body and pop some rosé. The mama, you can do it, keep dropping it on me. Show me your best move, like rockin' the runway. Lady, I'm that dude, whatever you want it. I talk that money, talk shawty, you can battle her. Girl, get into it, tryna make you a movie star. Shawty, you can lose everything, you already hot. I wanna fan you up, cause I'm a fan of all of that fancy stuff. Looking fancy, I don't let love it. I gotta touch it, yeah, shawty, keep clubbing. You gotta love it, bounce with it, shake with it like whoa. The spot jumping, got us popping elbows. All night, we together, can't fall. Exact cum zicea DJ Young, Club Rocker se numește, este nouă fix, atât arată ceasul, avem piesa non-house, după care pauză și ne întoarcem cu încă 50 de minute in the mix la Kiss Kiss in the Mix. She telling them to get lost. FM is back. You know now. Yeah. It's that summertime hot sound. Playing the hits all summer long. Summertime hot sound. This is Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Și nu oricum, ci cu 50 de minute de mix neîntrerupt de reclame. Începem ora aceasta cu Amna, Tell Me Why. Imediat Dumbalan vine cu piesă nouă, Freedom se cheamă. Și o să ne întâlnim și cu Andreea Bunică, Sexy, DJ Young și Aisa, Club Mix. Super, super piese, super mixuri, super remixuri. Dedicații puțin mai încolo, facebook.com/KissFM România și 0722 20 60 20. De asemenea, trebuie să vă spunem că începând de astăzi Kiss FM și-a schimbat sound-ul. Avem sound-ul de vară, the summer sound. The summer sound, la Kiss, Kiss in the Mix și Kiss FM de dimineață până seara. Ne pregătim, suntem așa pe ultima sută de metri pentru Summer Kiss. Peste două săptămâni începem nebunia de la Mamaia și Costinești, studiourile care vor transmite programele live de la Malul Mării. Apropo de Summer Kiss, am impresia că s-a schimbat moda. Cred că anul ăsta o să vedem foarte, foarte puține fete topless. Nu știu de ce, dar duminică pe dimineață am avut un beach party la Târgoviște și nu a fost, erau multe, multe fete, multe lume în general, dar nu a văzut nicio fată topless. Cred că asta este fița lui 2011, să nu mai fi topless. Fița lui 2011, zic eu, sunt radiațiile de 2012. Da, și cred că fetele vor să-și conserve spiritul. La conservă, adică. Am zis bine, da. Ok, gata, continuăm mixul. Amna, Tell Me Why. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Kiss, Kiss in the mix. Cu DJ Young.

Call me lover, I'm steady as a tide, always coming go. The only one they fear is a lover, babe. in the mix, Matt Hart, Call Me Lover, varianta DJ Young și asta remix. E timpul să ne ocupăm de dedichisurile voastre venite la 0722 20 60 20, și mai apoi să dăm startul dedichisurilor pe facebook.com/KissFM România. Zice de la moldovenul din Tulcea, pentru toate fetele frumoase și singure și pentru toți chisomanii. Chisomanii cu 2 de I, te rugăm frumos, chiar așa. Un dedichis special pentru o fată specială, pentru Cristina din Caterașca. Sau Cateasca, nu știu ce e asta, cu 2 de capa. Cu siguranță nu se scrie așa numele localității. Salut, mă numesc Ionuț, sunt din Târgoviște și vreau și o piesă Sistem în urma ta pentru fratele meu Adi. În urma ta, în Udimi. Da. Ora de gramatică, bineînțeles, da. La Kiss Kiss Remix. Salutare chisumanilor, salutare lui Onyx și nu numai... Da, deci nu, azi nu e ok. Sunteți cei mai tari, de la Bubu pentru Antonella cu mesajul succes mâine la BAC. O piesă Play and Win, dacă se poate, ia Bibi, desigur. Știi, ți-am zis aia, pui și mie o piesă cu Play and Win, ia Bibi, adică o piesă cu... Nu, pui și mie o piesă cu ia Bibi. Da. Vreau și eu de Kiss pentru viața mea, pentru viața mea, body, cu mesajul, te rog, iartă-mă, sunteți cei mai tari Kiss, iartă-mă. Vă dau mesajul. Alexa, uite, dacă așa frumos ne-ai rugat, l-am citit. De la Mihai din Severin, pentru Alexa, iubita mea, și pentru voi sunteți cei mai tari băieți. Așa, avem 3 piese, nu, chiar 4 piese foarte, foarte, foarte tari. Alexandra Stan vine cu Get Back ASAP. Avem un bootleg, un mashup, Madonna vs. Chris Meyer, Like a Prayer, No Discrimination Remix. Arando Marquez și Cristina de la Impact, Shambhala. Și Corina vine cu No Sleeping. Examene, examene în continuare pentru toată lumea. Astăzi a fost capacitatea, dacă nu mă înșel eu. Plus, am aflat că mâine e BAC-ul, o nouă probă la bacalaureat, probabil. Așa că DJ Young și Olix, Kiss Kiss Remix, vă urează tradiționalul multă baftă la examene! Yeah, yeah, yeah.

sleeping, sleeping tonight. Adică fără sleep, fără sleep, asta. Clar, clar. Nu se poate să fii cu sleep la mare. E de... nu e indicat în 2011, în vara lui 2011. Andrei, Sandu, toți colegii de la Londra au început dedicațiile de pe Facebook, v-ați dat seama. Cosmina, Nati, Ștefana și Teodora, mami vă pupă dulce și vă iubește mult, sunteți cele mai scumpe și mai cuminți, somn dulce. Andrei Bogdan, pentru Horia, fratele meu din Brașov, tătule, treci la combinații cum te-am învățat, și pentru Alexia Milan, care tocmai n-a dat dedichisul, mulțumesc, de ce mai tare, Andrei din Constanța. Flavio Vlad, pe please băgați o piesă pentru mine și pentru voi, Guess Who, tot mai sus, super tare la treaba la radio, tot așa, Flavio din Câmpia Turzii. Andrei zice un dedichis pentru Cimbru cu mesajul, mai ești din casă, man, nu te-ai săturat de Kiss FM? Aole. Păi stai așa, până la 22, mai avem 20 de minute, după emisiune puteți ieși și voi la o bere, da, light, normal, nu? Da, mai ales că e vară, așa. Ovidiu VV Mureșanu, dedichis din partea lui VVRL pentru VVRL-ele mele scumpe, Relu, Lidia și scumpici Elenuța, big hug, Timati, Virgil vs. Calena, Welcome to Saint-Tropez. Da, frate, trebuie să căutăm piesa asta. O să punem șmecheră. Piesa Isabela Maria, încercați să scrieți corect gramatical și să vă exprimați altfel, valabil pentru cei care scriu dedicații. Eu am dat deja dedicații, acum dau un sfat, zice ea, foarte frumos, bravo, acolo. Și încă unul DJ la... Ștef Ro, ăsta era, da, un dedichis expres pentru Mimi XD. Connector, ring the alarm. Imediat avem Zabava, DJ Jones și Aner, You, Moving Elements, remix. I'm Into You, cea mai nouă piesă J-Lo, varianta They Vote Club Mix. Și o să încercăm și Welcome to Saint-Tropez, dacă mai încape. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss.

South Beach, bringing the heat. De ora 22, punem punct nebunii de azi de la Kiss Kiss in the Mix, ultimele două săptămâni înainte de a ne muta la mare, la Summer Kiss. Pregătiți-vă pentru o vară fierbinte cu Kiss FM și Summer Kiss. Ne întoarcem mâine de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix. Și la vară o să fim 8 săptămâni în Beach Bar. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! It's summertime! Kiss FM.